Radio 1. 11 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. De Servische president Vučić heeft een bezoek gebracht aan de politieman die vanmiddag gewond raakte bij de Israëlische ambassade in Belgrado. Die agent werd beschoten met een kruisboog en hij slaagde erin de aanvaller dood te schieten. President Vučić zei dat Servië de terroristen zal opjagen en geen genade zal kennen. Volgens de Servische politie is de doodgeschoten man een 25-jarige Serviër die zich heeft bekeerd tot islam. Onderzocht wordt of hij opereerde als eenling of banden had met terreurgroepen in het buitenland. De Israëlische ambassade in Belgrado wordt streng bewaakt door agenten met automatische wapens. Voor het eerst in ruim 3 weken rijden weer vrachtwagens met hulpgoederen die via de kunstmatige pier voor de Gazastrook aan land zijn gebracht. Dat meldt de VN. De distributie werd op 9 juni om veiligheidsredenen opgeschort. Er wordt nu gekeken of de hulp op een veilige manier in de Gazastrook kan worden verspreid en niet in handen valt van plunderaars. Op het EK in Duitsland is regerend kampioen Italië in de 8e finales uitgeschakeld door Zwitserland. De Zwitsers waren veel sterker en wonnen met 2-0. Vanavond spelen ook Duitsland en Denemarken voor een plek in de kwartfinales. Die wedstrijd, even onderbroken vanwege noodweer, is nog bezig. Minister Ollongren heeft in een toespraak op Veteranendag gezegd dat 80 jaar na de geallieerde invasie in Normandië de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat en dat militairen hard nodig zijn. Dat was een verwijzing naar de Russische oorlog tegen Oekraïne. Koning Willem-Alexander benadrukte in zijn toespraak dat de veteranen door hun ervaringen weten wat er op het spel staat. Op muziekfestival Defcon 1 in Biddinghuizen is een bezoeker overleden. De politie spreekt van een niet-natuurlijke dood, maar het was ook geen misdrijf. Defcon 1 is het grootste hardstyle-festival ter wereld. Op de Silvretta-hoorn in de Zwitserse Alpen is een Nederlander verongelukt. De man van 69 maakte bij een bergwandeling een val van 200 meter. Zijn lichaam werd geborgen met een helikopter. De eerste etappe in de Tour de France van Florence naar Rimini is gewonnen door de Fransman Romain Bardet. Hij reed lang op kop met zijn ploeggenoot Frank van den Broek. De 23-jarige Nederlander doet voor het eerst mee aan de Tour. Vlak voor de finish werd het tweetal nog bijna achterhaald door het peloton. Bardet start morgen in de gele leiderstrui. Het weer, buien, in Limburg soms met onweer. Daar kan plaatselijk veel regen vallen. In het noordwesten en op de Wadden blijft het zo goed als droog. Morgenochtend trekt de regen via het oosten weg en breekt vanuit het westen soms de zon even door. Daarna opnieuw buien en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Hueck. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Caroline van der Plas stak tot verbijstering van Geert Wilders bij de lunch een keer een ei in haar BH, voor als ze later op de dag honger kreeg. Ze stopt alles in die BH, zegt ze in een geweldige reconstructie van de formatie in NRC. Maar ze vergat dat ei en dacht er pas 's avonds laat weer aan. En zo zie je dat zelfs de meest nuchtere vrouw uit de Nederlandse politiek ook wel eens de kluts kwijt is. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Ja, na die bijzondere formatie staan we nu aan de vooravond van de zogenoemde Week van Schoof. Want dinsdag staat de nieuwe premier op het bordes. En wat te verwachten van deze partijloze premier. Verder ook een gesprek met PVV-kiezers. Wat verwachten zij van het nieuwe kabinet en dan met name van hun eigen partij? In Frankrijk wordt het nieuws ook door de politiek gedomineerd. De vervroegde verkiezingen lijken daaruit te draaien op een fikse nederlaag voor de partij van president Macron. En Amsterdam maakt zich op voor de komst van Taylor Swift. En waar zij komt, daar schudt soms letterlijk de aarde. Dat allemaal het komende uur. Eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 29 juni. 3 weken na de Europese verkiezingen kunnen de Fransen dus alweer naar de stembus voor een nieuw parlement. C'est un coup de théâtre, mais c'est aussi une sorte de coup de poker, comme si le président jouait nos vies au dé, hein, au jeu. Het is theater en het is alsof de president met onze levens pokert, zegt deze vrouw. De verkiezingen kwamen onverwachts en veel Fransen zitten er helemaal niet op te wachten. Que c'est un bordel épouvantable et que c'est très anxiogène. Voilà, la politique actuelle, non. Je suis désolée, mais je sais pas pour qui je vais voter. Het is allemaal heel erg op angst gedreven, zeggen deze Françaises. En ze hebben ook nog geen idee op wie ze gaan stemmen. In Den Haag was de 20e editie van Veteranendag. Een dag van eerbetoon en herdenking. Ik denk aan mijn eigen vader die veteraan was. Ik denk aan de vader van mijn kinderen die veteraan was, is. Veteranen zochten elkaar op om te praten over hun ervaringen tijdens de diensttijd. Mooie dingen gezien, maar ja, je maakt ook wel eens dingen mee wat gewoon minder leuk is. En dan kan je hier wel goed over praten met de mensen. En de koning sprak ze toe. En u mag als veteranen verwachten, ja zelfs eisen, dat alle instanties in ons land er alles aan doen om vrede, veiligheid, mensenrechten en de democratische rechtsorde te waarborgen voor uw kinderen en uw kleinkinderen. En daarna marcheerden ze traditiegetrouw door de stad. Doodse stilte was er op Amsterdam Centraal, want daar reed de hele dag geen enkele trein. Geen trein op Amsterdam Centraal is echt heel bijzonder. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat hebben wij binnen de spoorsector nog nooit meegemaakt. En dat is toch echt wel een heel bijzonder moment. Er worden allerlei werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd. Halen we sporen weg, pakken we de wissels aan, maar ook seinen, de treinbeveiliging. Allemaal om het station de komende jaren echt klaar te maken voor de toekomst. En deze conducteur zag veel reizigers op het station verschijnen voor niets. Veel mensen die ook naar Schiphol willen. Of dus merendeel toeristen. Maar ook Nederlandse mensen die het niet weten. Ja, en een dagje erop uit vanaf Amsterdam Centraal zat er dus even niet in. Sterker nog, ik heb nog een kaartje gekocht ook. Want ik hoorde net pas dat er überhaupt geen treinen rijden. Ik ben op doorreis naar Zandvoort aan Zee. En ja, nu wordt het toch de taxi, denk ik. En ook de komende dagen is er nog hinder, maar er rijden dan wel treinen. En een groep 8 musical, dat is altijd spannend. Maar helemaal als je nog maar net in Nederland woont. En niet alleen de kinderen van de school, maar ook de ouders komen. En als je maakt een foutje of zo, ja, spannend. Ja, deze Oekraïense kinderen zijn nog druk bezig met voorbereiden. Maar het zingen hebben ze alvast onder de knie. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en dan gaan we eerst meteen maar even naar Dortmund. Want daar wordt de 8e finale gespeeld tussen Duitsland en Denemarken. De wedstrijd lag lange tijd stil vanwege het onweer. En die Houtkamp, hoe staat het er nu voor? Nou, in ieder geval niet meer spannend, want het is 2-0 voor de Duitsers al een tijdje. Havertz met een penalty en Musiala, mooie goal. En de Denen hebben wel kansen gehad, maar we zitten tegen het eind van de wedstrijd. 87 minuten zijn er gespeeld. Duitsland staat 2-0 voor en kan nog eventjes naar hartelust wisselen. Sané eruit en Anton erin. Het betekent dat zij de volgende ronde mogelijk tegen Spanje of tegen Georgië gaan spelen. Maar Spanje is het meest logisch en dat is een topper. Dit was geen echte topper. Duitsland was te sterk voor de Denen 2-0. Ja, oké, dankjewel Andy Houtkamp. Frankrijk stevend af op historische parlementsverkiezingen. Morgen is de eerste ronde en de radicaal-rechtse partij Rassemblement National staat in de peilingen op forse winst. Goedenavond, Frank Renaud, correspondent in Frankrijk. Goedenavond. Ja, president Macron die schreef deze verkiezingen dus nog maar 3 weken geleden uit, na de grote winst van Rassemblement National bij de Europese verkiezingen. Dat werd toen al een enorme gok genoemd. Hoe ziet dat er nu de avond voor de verkiezingen uit voor Macron? Nou, eigenlijk nog steeds als een hele erge grote gok natuurlijk. En Macron wist ook waar hij aan begon. Want toen hij 3 weken geleden de uitslag van de Europese verkiezingen hoorde en de RN, die partij van Marine Le Pen, daar flink won, toen besloot hij dus meteen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Binnen 3 weken al, flitsverkiezingen wordt het hier al genoemd, een bliksemcampagne moest er gevoerd worden. Binnen 3 weken moest alles op touw worden gezet. En nu dus morgen die eerste ronde van de parlementsverkiezingen met een hele grote gok. Want Emmanuel Macron wist dat hij slechts voor stond in de peiling. Als je nu kijkt naar de onderzoeken die gedaan worden, ongeveer een kwart van de Fransen heeft nog maar vertrouwen in hem. Dus hij stond er slecht voor, hij staat er nog steeds slecht voor. En als je nu naar de peilingen kijkt voor de uitslag van morgen, dan staat hij er ook nog steeds slecht voor. Ja. En die bliksemcampagne, die had de insteek, voor wat hem betreft, dat de Fransen kunnen kiezen tussen de democratie of demagogen. Dat was een beetje de slogan. Slaat dat geluid dan niet aan? Nou, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Want in de peilingen die zijn eigenlijk al 2-3 weken hetzelfde. Hè. De partij van Marine Le Pen, die rechtsradicale Rassemblement National, gaat met grote voorsprong op kop. 36% van de stemmen zou die krijgen. En die partij van Macron staat op de 3e plaats. Dus de vraag is een beetje, die veel mensen zich hier stellen, waarom heeft Macron die gok toch willen nemen? Nou, als je kijkt naar wat hij zelf zegt, dat is een beetje de woordkeus die jij net zei ook. Hè. Hij heeft laten doorschemeren dat hij hoopt dat hij die verkiezingen, die parlementsverkiezingen, kan gaan winnen. Want hij noemt zijn opponent extremisten. Hij heeft zelfs afgelopen week gezegd dat als extremisten de macht krijgen, dat er dan een burgeroorlog zou kunnen ontstaan in Frankrijk. Nou, dat zijn allemaal hele harde woorden. Het is taal die hij gebruikt echt om zijn tegenstanders in discrediet te brengen. Dus hij wil die verkiezingen winnen, zou daaruit blijken. Maar er is ook nog een tweede theorie over waarom president Macron die verkiezingen heeft uitgeschreven, terwijl hij er zo slecht voor staat. En dat is dat Macron nu zou denken, laat die Rassemblement National van Marine Le Pen het land maar eens regeren. Laat ze dat maar eens een paar jaar doen. En dan zullen de Fransen zien dat ze er niks van bakken. Dat zou de theorie van Macron zijn. En als die Rassemblement National er in de komende jaren niks van maakt, in 2027 worden er presidentsverkiezingen gehouden in Frankrijk. En daar zouden ze dan verliezen. Volgens die theorie zou Macron dus denken, liever nu de parlementsverkiezingen verliezen dan straks de presidentsverkiezingen verliezen. Ja. Je zei net van zijn partij staat dan nu in de peilingen op de 3e plek. Dus hij wordt niet alleen op rechts ingehaald, maar ook op links door een coalitie van linkse partijen. Zij komt eigenlijk wel heel erg alleen te staan in dat, ja, wat hij altijd het redelijke midden noemt. Ja, en op hele grote achterstand ook nog eens. Hè? Want je hebt gelijk, op de 2e plaats in de peiling is nu staat die linkse coalitie van een groot aantal partijen. 4 grote linkse partijen, heel veel kleine linkse partijen. Nouveau Front Populaire noemen die zich. Die zouden 28% van de stemmen krijgen volgens de peilingen nu. Maar dat is een beetje een gelegenheidscoalitie, zou je kunnen zeggen. Want ze zijn het op heel veel punten onderling oneens. Maar ze hebben vooral de handen in één geslagen. Omdat ze denken, ja, alleen dan kunnen we winnen. Want apart als linkse partijen zijn we allemaal heel klein, maar onze de krachten bundelen, dan maken we nog een kans. En dat is ook zo, dat zie je nu ook in de peilingen. Maar er zijn veel meningsverschillen. Er zitten sociaaldemocraten bij, er zitten communisten bij. Ze zijn het over veel punten oneens. Over kernenergie bijvoorbeeld, de toekomst van kernenergie. En ze hebben bijvoorbeeld, en dat is ook wel heel erg illustratief, nog steeds geen kandidaat aangewezen die namens hun premier zou moeten worden als ze winnen. Hmm. Omdat ze daar gewoon niet over eens zijn. Het gaat er zo slecht met Macron dat hij zelfs, begrijp ik, een beetje wordt weggehouden uit die campagne. Hij staat ook bijvoorbeeld niet op posters. Hoe komt het nou dat de Fransen de handen zo massaal van hem aan het aftrekken zijn? Heeft verschillende redenen eigenlijk. Hij staat niet op de posters. Hij wordt een beetje buiten de campagne gehouden, maar ook weer niet helemaal. Want zelf praat hij wel de hele tijd. Heel veel Franse adviseurs zeggen, hou je mond nou. De Fransen hebben genoeg van je. Je kunt je beter niet met die campagne bemoeien. Want dan wordt het resultaat alleen maar steeds slechter. Maar Macron doet het niet. Hij gaat steeds praten. Hij geeft steeds interviews. Omdat hij ervan overtuigd is, als hij aan de kiezers maar uitlegt wat er op het spel staat, wat zijn bedoelingen zijn en wat de resultaten daarvan zullen zijn, en hoe gevaarlijk zijn tegenstanders zijn, dan zullen die kiezers uiteindelijk wel voor hem kiezen. Dat blijft hij maar roepen. roepen. Maar er zijn weinig mensen die daar nog in geloven. Ja, nou, waarom die er zo slecht voor staat, dat heeft eigenlijk met verschillende redenen te maken. Het heeft met een traditie te maken dat alle presidenten naarmate hun termijn vordert steeds impopulairder worden. Dat was met de vorige zo, met François Hollande, met daarvoor Nicolas Sarkozy zo, Jacques Chirac. Altijd gaat het zo. De kiezers beginnen hoopvol en eindigen vaak teleurgesteld bij een president. Het heeft ook met Macron zelf te maken. Hij heeft een reputatie opgebouwd van president van de rijken in Frankrijk. Nou, daar houden de Fransen niet van. Die vinden dat hij veel meer voor de gewone Fransen moet doen. En president Macron heeft natuurlijk ook veel voor zijn kiezen gekregen de afgelopen jaren met corona en de oorlog in Oekraïne. En ook daar, en de effecten daarvan met name, denk aan de inflatie bijvoorbeeld, daar wordt Macron verantwoordelijk voor gehouden. Ja. Dus dat gaat allemaal niet goed. Met wie het wel goed gaat is Rassemblement National. Dat is echt een succesverhaal. Hoe komt dat dan? Nou, eigenlijk is die partij, de Rassemblement National, al zo'n 10, 15 jaar bezig met een flinke opmars. Niet heel erg snel, maar gestaag, verkiezing na verkiezing, zie je dat ze steeds meer Fransen achter zich krijgen. Er zijn bijvoorbeeld lokale verkiezingen al, waar gewonnen werd door de Front National, toen nog Front National, tegenwoordig Rassemblement National. Ze hebben burgemeesters geleverd. De Europese verkiezingen zijn al 3 keer op rij gewonnen in Frankrijk door diezelfde Rassemblement National. En dat is allemaal te danken aan de strategie van Marine Le Pen. Zij heeft de partij, zoals dat heet, genormaliseerd. Dat wil zeggen dat de Fransen die partij niet meer zoals extremistisch zien. De standpunten van de partij zijn een beetje afgezwakt. Ze zijn softer van toon geworden, ook in hun publieke uitlatingen. Als je nu naar de oppositie kijkt in het parlement, waar ze in zitten, voeren eigenlijk heel erg netjes oppositie. Constructief ook, denken mee. Zijn geen schreeuwers zoals sommige andere parlementsleden wel zijn. Dus de buitenkant van de partij, de buitenkant van Marine Le Pen, die ziet er echt veel fatsoenlijker uit. Terwijl het programma, als je naar het partijprogramma kijkt, eigenlijk nog steeds veel van dezelfde ideeën heeft, veel omstreden ideeën ook. Maar veel mensen zien die buitenkant en denken, nou, misschien is het wel zo'n goed alternatief om daarop te stemmen. Ja. En als die partij dan inderdaad de grootste wordt, dan staat Jordan Bardella klaar om premier te worden. Hij was begin deze maand nog lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Wat wil hij straks als hij dan eenmaal premier is? En zijn er ook dan andere partijen die met hem willen samenwerken? Dat laatste is een ingewikkelde vraag, maar om even te beginnen met wat hij zelf wil. Inderdaad, er is natuurlijk nu een verkiezingsprogramma. Hè, en dat is eigenlijk redelijk kort, opvallend kort. Het past op 1 A4'tje. Zij zeggen, er zijn nu een aantal concrete prioriteiten die we als eerst op willen lossen als wij straks het land gaan regeren. Dat zijn 3 punten eigenlijk. Het gaat over koopkracht, veiligheid en migratie. Als het om de koopkracht gaat, willen ze bijvoorbeeld de BTW op elektriciteit en brandstof flink verlagen. Als het om immigratie gaat, willen ze bijvoorbeeld de medische zorg aan illegalen in Frankrijk zo ver mogelijk afbouwen. En als het om veiligheid gaat, dan zeggen ze bijvoorbeeld ouders van criminele kinderen die moeten gekort worden op uitkeringen. Dat zijn de 3 prioriteiten. Ze hebben veel meer plannen, maar ze zeggen die schuiven even op de lange termijn, want ze willen eerst gaan kijken hoe de overheidsfinanciën ervoor staan. Want ze zeggen, Macron heeft er al een rommeltje van gemaakt. De staatsschuld is opgelopen, het begrotingstekort is er opgelopen. En we willen eens precies in kaart brengen hoeveel bewegingsruimte financieel er eigenlijk is bij een overheid. En dan pas gaan bepalen wat we gaan doen. Dat is een heel erg slimme zet natuurlijk. Want het begrotingstekort is inderdaad opgelopen onder Macron. Het staatsschuld is enorm opgelopen. En dat geeft de Rassemblement National dus straks een middel in handen om te zeggen, ja, we hebben wel veel beloofd, maar we kunnen even niet. Want Macron heeft er een puinhoop van gemaakt en er is geen geld meer. Oké. Okay. Nou, morgen dus die eerste ronde en dan volgt een week later die tweede ronde. Dankjewel Frank voor je uitleg. En we gaan even terug naar Andy Houtkamp, want daar wordt denk ik bijna afgefloten, hè, in Dortmund. Ik hoor het nu. Op dit moment wordt er afgefloten door Michael Oliver. Betekent dat Duitsland met 2-0 wint. Doelpunten van Havertz en Musiala. En ook nog een afgekeurd doelpunt een minuutje of 2 geleden. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Denemarken is verslagen door Duitsland. Duitsland komt nu uit aanstaande vrijdag tegen of Spanje of Georgië. We chose a dirty pavement at the parking lot. You wore your leather jacket, made you look so tough, and you hoped I knew. Something's growing bitterness inside of you. We spent an hour drinking in the burning sun. You had your words all ready like a loaded gun, and you got me to listen to the bitterness inside of you. You said if Dat was Jana Mila met Somebody New. Vanaf dinsdag, als het kabinet Schoof beëdigd wordt, heeft Nederland na een heel lange tijd een nieuwe premier. Een premier die geen partij heeft. Wat betekent dat voor de machtspositie van Dick Schoof? Paul Bovendeert is emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, onze nieuwe premier is dus niet gekozen. Hij heeft geen verkiezingen gewonnen en heeft ook geen rugdekking van de grootste partij in de Tweede Kamer daardoor. Welk effect heeft dat op zijn positie? Ja, dat is heel ongebruikelijk hè, in Nederland. In Nederland is meestal de politieke leider van de grootste partij wordt formateur en daarna premier. En nu hebben we eigenlijk een neutrale buitenstaander, voormalig ambtenaar bij het ministerie, die minister-president wordt. Mm-hmm. Geen politieke achterban heeft in de Kamer. Niet behoort tot de grootste partij. Dus ook ja, die politieke macht mist en eventueel een pressiemiddel hè, om zijn zin door te drijven. Omdat hij die rugdekking heeft van zijn grootste partij. Dat ontbreekt allemaal. Ja, dus want, het is een tamelijk machteloze positie. Normaal heb je dus wel een pressiemiddel doordat je bijvoorbeeld kan dreigen met opstappen en dan is meteen een hele partij weg. Maar dat is in zijn geval niet zo. Nee, dus de hele coalitie valt dan uit elkaar. Als een premier, tevens politiek leider van de grootste regeringspartij, die druk zet op de besluitvorming, dan heeft dat natuurlijk een hele belangrijke betekenis. En dat ontbreekt in dit geval. Ja. Hij is eigenlijk gewoon makkelijker inwisselbaar. En dat maakt dat hij ook minder politiek gewicht heeft. Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Het wil natuurlijk niet zeggen dat hij helemaal geen gezag of macht heeft. Dat kan hij natuurlijk verwerven. En we zien ook in het buitenland dat het wel voorkomt dat minister-presidenten van buiten de politieke partijen worden aangezocht. Italië heeft de nodige ervaring daarmee. Ja, Draghi die wordt altijd genoemd hè, als een positief voorbeeld eigenlijk. Gaat die vergelijking op met Schoof? Zou hij dat ook zo kunnen? Nou, die vergelijking gaat zeker nog niet op. Hè. Draghi was president van de Europese Centrale Bank, de ECB. Had natuurlijk enorme prestaties bereikt, ook in de eurocrisis. Man van groot gewicht en groot gezag. Ja, die ook met veel enthousiasme werd binnengehaald in Italië om leiding te geven aan het kabinet. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele bekende, ja, niet te vergelijken positie. Dus het ontbreekt voor Schoof op dit moment nog aan politiek gewicht, aan politiek gezag ook. Dat zal hij nog moeten verwerven. Ja. Maar hoe kan hij dan straks wel binnen de ministerraad bijvoorbeeld overwicht gaan krijgen over al die verschillende vakministers die daar zitten? Hoe moeilijk wordt dat voor hem? Ja, dat wordt lastig. Het is ook typisch aan dit kabinet is dat de coalitieverhoudingen eigenlijk heel broos zijn, hè? Is de inschatting. De vier partijen. Nou, ik weet niet of ze het echt heel goed met elkaar kunnen vinden. Ze hebben uiteindelijk wel een coalitieakkoord gesloten. En als je dat akkoord bekijkt, dan zie je dat elk van die partijen een beetje zijn speerpunten op bepaalde beleidsterreinen heeft vastgelegd in het akkoord. En daar vervolgens ministers op heeft geworven en gekregen. Dus die ministers gaan hun eigen beleid uitvoeren op het beleidsterrein wat populair is in hun partij. Migratie bij de PVV. Bestuurlijke vernieuwing voor NSC. Financiën, veiligheid voor de VVD. Landbouw voor BBB. Nou, maar het is natuurlijk zaak dat die ministers niet alleen maar hun eigen gang gaan, maar dat er ook een gezamenlijk regeringsbeleid tot stand komt. En daar zal die premier een hele belangrijke rol in moeten vervullen om dat beleid af te stemmen, te coördineren en te zorgen dat die besluitvorming ook in die ministerraad goed gestalte krijgt. Ja, en nu is het zo, of tot nu toe was het altijd zo, dat er dan voorafgaand aan die ministerraad de ministers en ook de premier met hun eigen partij eerst overleggen en dan de ministerraad ingaan. Hè. Dus ze voeden zichzelf eerst met informatie en dan gaan ze met elkaar praten. Maar ja, dat kunnen al die ministers wel doen, maar Schoof niet. Die kan met niemand overleggen. Nee, die heeft geen achterban. Dus die kan met zijn ambtenaren gaan praten, denk ik. Ja, maar dan betekent dus dat hij een enorme informatieachterstand heeft eigenlijk. Ja. Hij weet niet wat die ministers allemaal van plan zijn. Ja, aan de andere kant, het kabinet is natuurlijk een apart kabinet. Het is een extra parlementair kabinet. De opzet is om meer afstand te creëren tussen de fracties in het parlement en het kabinet zelf. Hè, waardoor die fracties ook meer zelfstandigheid bewaren. Dat is wat Pieter Omtzigt natuurlijk ook als een belangrijk punt zag bij die kabinetsformatie. En dat veronderstelt ook dat er niet zo heel veel en intensief overleg zal zijn tussen de ministers en de politieke leiding in die fracties. Mm. Als ze dat wel gaan doen, ja, dan blijft er van dat extra parlementaire format heel weinig over. Ja, diezelfde achterstand op informatie, die geldt natuurlijk internationaal eigenlijk ook. Want ook daar kan hij, als hij bijvoorbeeld naar de Europese Raad in Brussel gaat, ook niet eerst via de partijlijnen overleg voeren. Nee, maar ik denk ook dat in deze coalitieverhoudingen, waarbij de politieke leiders in de Kamer zijn gebleven, de vier fractievoorzitters zijn de politieke leiders van de coalitie, dat zij ook meer willen gaan sturen op welk standpunt de premier in de Europese Raad gaat innemen en welke standpunten de ministers in de Raad van Ministers van de Europese Unie gaan innemen. Dus dat is natuurlijk aan de andere kant ook een heel interessante ontwikkeling om te volgen, hoe die fractievoorzitters vanuit de Kamer gaan proberen gewicht te leggen in de schaal te leggen als het gaat om de totstandkoming van het regeringsbeleid, nationaal, internationaal en Europees. Ja. En dat wordt inderdaad natuurlijk heel interessant van hoe die dynamiek zal zijn. Die politiek leiders die kunnen daar in feite zeggen wat ze willen. We weten ook al dat er inhoudelijk grote verschillen zijn tussen de partijen. En ja. Schoof die moet die dan straks toch eens voor een soort eenheid van kabinetsbeleid zorgen. Wat verwacht u daar dan van? Ja, dat is ook heel interessant, want je ziet dan die fractievoorzitters, als ik het zo inschat, ja, die zijn zo verdeeld, ook in hun opvattingen, dat je je eigenlijk niet zozeer kunt verwachten dat in dat parlement tussen die vier partijen een grote mate van eensgezindheid zal zijn en eenheid. Die eenheid die zal er vooral in dat kabinet moeten komen. Dus dat betekent dat die ministers vooral samen met de minister-president zo'n gezamenlijk regeringsbeleid moeten vormgeven. Daar zal die eenheid van het beleid vooral gestalte moeten krijgen. Ja. We zijn nu eigenlijk de hele tijd allemaal allerlei moeilijkheden aan het aanwijzen. Maar kan het niet ook een voordeel zijn dat hij dan in deze constructie juist een neutrale bemiddelaar is in feite? Ja, zeker met zo'n sterk verdeelde coalitie is de inschatting. Met heel verschillende partijen die elkaar ook misschien niet helemaal volledig vertrouwen, ook op een aantal onderdelen. Vandaar ook die afspraak, onder andere over de rechtsstaat. Kun je je juist voorstellen dat die premier moet zien te bereiken dat hij de samenbindende factor wordt in die coalitie, in het kabinet. Hè? Waarbij natuurlijk ook bepaalde ministers ernaar moeten streven dat die eenheid en die gezamenlijkheid een beetje vorm krijgt. Ja. En dan is het interessant te zien welke ministers dat zullen gaan doen. Welke ministers willen inderdaad die bruggen bouwen in die coalitie, samen met de premier. Tot slot, komende week gaat premier Schoof dan voor het eerst in debat met de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk ook best wel een gek idee, hè, dat we deze man nog helemaal niet op die plek hebben gezien. In debat dus over de regeringsverklaring. Ja. Hoe belangrijk is dat moment voor hem? Dat is eigenlijk onze eerste echte kennismaking met hem op politiek gebied. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk belangrijk. Hè. Hij moet laten zien of hij in staat is om zo'n politiek debat te voeren. We moeten overigens niet vergeten dat het natuurlijk heel vaak komt dat gebeurt dat een nieuweling minister-president wordt. Rutte is natuurlijk ook als nieuweling begonnen. We kregen Balkenende ook ineens uit het niets gepresenteerd als minister-president. Hè. Dus je moet hem daar natuurlijk niet meteen helemaal op afrekenen. Hij moet natuurlijk ook groeien in zijn rol. Maar die andere had in ieder geval wel eens in de Kamer gedebatteerd. Misschien op een andere plek. Ja, Rutte in ieder geval wel. Ja. Die zat er al een tijdje in. Ja. In de politiek. Balkenende kwam natuurlijk ook redelijk van buiten. Ja. Destijds. Dat was ook redelijk een nieuweling in de politiek. Ja, dat zullen we nu ook zien. Ja. Ik hoop vooral dat hij zichzelf blijft. Ja, we gaan het meemaken. We gaan zien hoe hij zich daar presenteert. Het wordt een spannende week voor hem en interessant voor ons om te volgen. Dank u wel voor dit gesprek, Paul Boveneert. Cool your bed warm hands down on the broken radiator. And when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? But I don't really want. to stop, and you know it so it doesn't stop you. And run your hands from my neck to my chest. Crack the shutters open wide. I wanna bathe you in the light of day, and just watch you as the waves tangle. Again. Crack the shutters open wide. I wanna bathe you in the light of day, and just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding you and still be on each minute. Snow Patrol met Crack the Shutters. Na 20 jaar oppositie voeren stapt de PVV dinsdag voor het eerst in het centrum van de macht. En om dat te bereiken heeft Geert Wilders veel concessies gedaan, wetsvoorstellen ingetrokken, heeft afgezien van het premierschap. Er zijn in zijn partij kwetsende woorden teruggenomen. Maar het is allemaal gelukt uiteindelijk. De PVV gaat in de regering werken aan de oplossingen waar PVV-kiezers zo op hopen. En ik ga nu praten met twee van deze PVV-stemmers. Lucas Hartong, oud-europarlementariër voor de PVV. En Esther van Dam, Nederlandse en van Hindoestaanse afkomst. Zij stemde vorig jaar november voor het eerst op Wilders. Welkom allebei hier in de studio. Dankjewel. Ja. Meneer Hartong, om met u te beginnen, u bent al vele jaren actief bij de PVV. Ja. Is dit een belangrijk moment voor u dat de PVV dus gaat regeren voor het eerst? Ja, absoluut. Ik vind het prachtig en historisch. Om meerdere redenen. Voor het eerst gaat het de PVV van oppositiepartij naar regeringspartij. Nou, dat is al historisch. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat vier partijen die best wel flink uit elkaar lagen, toch hebben gezegd, we gaan het proberen voor het landsbelang. Dat vind ik heel mooi. En wat ik ook heel bijzonder vind, wat we ook zojuist al hebben gehoord, is dat Dick Schoof de leider van het land gaat worden in een neutrale functie. Mm-hmm. En dat vind ik ook een historisch project om eens te gaan kijken hoe dat gaat lopen. En dat is fascinerend om te zien gewoon. Ja, dat sowieso. En mevrouw Van Dam, bent u daar ook zo opgetogen over? Absoluut, ja. Ja. En dat je stem echt wordt gehoord. En er moet gewoon verandering komen in Nederland. Ja. Mevrouw Van Dam, u bent gemeenteambtenaar. En u stemde eerder op de VVD. Afgelopen november dus op de PVV. Waarom heeft u daarop voor gekozen? Omdat de VVD niet meer stond voor de belangen van de werkende klasse. En dat zeg maar de basis levensonderhoud is hartstikke duur geworden. Brandstof, energie, voedsel. En je houdt als werkende eind van de maand heel weinig over. En ons belastinggeld wordt niet besteed aan de belangen van de Nederlandse burger. Ik hoop dat daar echt verandering in gaat komen. Ik denk dat die verandering eerder vanuit de PVV tot stand kan worden gebracht dan vanuit de VVD. Ja. Ja. Meneer Hartong, waarom is de PVV al zo lang uw partij? Nou, dat is vanaf het begin zo geweest. Ik had destijds heel veel interesse in Pim Fortuyn. Dat was natuurlijk een enorme opkomst vanuit Rotterdam, notabene. En vrij snel daarna, toen dat verzandde zeg maar in een complete chaos, toen ben ik echt gaan kijken van wat trekt dan mijn aandacht? Nou, dat was Geert Wilders die toen uit de VVD stapte met zijn programma. En eigenlijk vanaf het begin alles meegemaakt. Hè? De eerste 9 mensen die gekozen werden. En wat zijn dan de punten die u aanspreken? Met name op dat moment de soevereiniteit die hij wilde bewaren voor het land Nederland binnen zo'n Europese Unie. Om te zeggen van wij bepalen nog steeds als ons eigen land, ons eigen parlement, waar wij in de toekomst naartoe willen. Natuurlijk ook het gevaar van de fundamentalistische islam, wat hij heel sterk op de kaart zette toen. En de vrijheid en de toekomst die wij moeten bewaren in Nederland en die heel kostbaar is, om die voor onze kinderen en kleinkinderen vast te houden en te bewaken. U bent er dus eigenlijk van het begin af aan al bij. Ja. Wilders heeft nu wel heel veel water bij de wijn moeten doen en gedaan om nu mee te doen in deze regering. Hoe vindt u dat de PVV heeft onderhandeld? Ik weet niet of het veel water bij de wijn is gedaan. Hij heeft gewoon andere accenten gelegd. En dat herken ik ook wel door de tijd heen bij de PVV. Wat we ook zien trouwens in Frankrijk op dit moment bij Le Pen, dat de toon gewoon aan het veranderen is. Maar de inhoud in principe hetzelfde blijft. Grotendeels. We hebben dat natuurlijk ook in Brussel gedaan. Wil je in de politiek iets bereiken, zul je met collega's in andere politieke partijen samen moeten werken waar dat mogelijk is. En dat heb ik de afgelopen tijd ook heel sterk bij de PVV en Geert Wilders persoonlijk gezien. Er was een drive om de hand uit te steken naar partners in de andere politieke partijen en te zeggen we gaan het toch proberen. Mm-hmm. En dat vind ik prachtig om te zien. Dat waardeer ik ook enorm. Ja. En mevrouw Van Dam, sorry, ik zeg even de verkeerde naam. Wat moet de PVV wat u betreft in ieder geval gaan waarmaken deze kabinetsperiode? Wat vindt u nou belangrijke punten die waar de belofte op moet worden ingelost? Inderdaad, wat ik net aangaf, bestaanszekerheid, betaalbaarheid van het dagelijks leven. Ook inderdaad een stukje de massa-immigratie beperken. Ja. Vooral van immigranten die niet bijdragen aan onze Nederlandse samenleving. En ook zorg dat inderdaad de woningmarkt van slot afkomt. Absoluut, ja. En dat heeft gewoon te maken met keuzes naast. Hè, we hebben het heel vaak over massa-immigratie, maar ook de dure klimaatmaatregelen zetten het land ook op slot. En dat zijn dingen, er staat ook een partijprogramma van PVV, dat daar aan gewerkt gaat worden. Die migratie, zegt u al, dat is inderdaad een belangrijk thema voor de PVV. Wat moet er dan de komende periode op zijn minst veranderen op dat gebied? Nou, in ieder geval de enorme instroom. Het is gewoon belangrijk dat alle Europese landen zich aan het Dublin-verdrag gaan houden. Mm. En dat er inderdaad heel kritisch gekeken wordt, wie is nu een vluchteling? Mensen komen door tientallen veilige landen. En Nederland is gewoon natuurlijk best wel een mooi land om een mooie toekomst op te bouwen. We hebben hele mooie sociale voorzieningen. Alleen je moet wel bijdragen in de samenleving. En dat geldt voor iedereen. Hè. Het geldt niet alleen voor migranten. Ik ben zelf een migrant. Maar ik heb altijd geleerd van als je gewoon meedoet met elkaar, dan kan je een land opbouwen. Ja. Meneer Hartong, u weet als oud-Europarlementariër dat migratiebeleid voor een groot deel Europees geregeld is. Ja, klopt. Welke aanpassingen van het Nederlandse migratiebeleid verwacht u dan dat er kunnen komen? Nou, daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je ook in Brussel en in Straatsburg die representatie hebt. En zo sterk mogelijk. En met de 4 partijen die nu de coalitie vormen, kunnen we daar ook echt een prachtig stuk werk neerzetten. Heel belangrijk. Mijn collega die noemde al de Dublin-verordening. Daar moeten ze een keer echt ook gehandhaafd worden. Er komen heel veel mensen vanuit die verschillende landen. Ze zijn al soms 4-5 landen doorkruist. En dan vind ik dat gewoon mensen in het eerste land waar ze aankomen asiel moeten aanvragen. Kijken naar met wat voor reden ben je hier gekomen. komen. Kom je uit een veilig land of niet? Nou, dat mag allemaal al onder de huidige Europese regelgeving. Je zou zelfs, maar dat is even vooruitkijkend, een opt-out kunnen gaan bedingen. Net als Denemarken destijds gedaan heeft. Kost wel tijd, kost inzet. Maar ik denk, ja, en dat lukt waarschijnlijk ook niet zo binnen deze aankomende kabinetsperiode. Nou, dat is dus iets wat ik veel vaker hoor. Van ja, het lukt niet en het kan niet. En dat hebben we de afgelopen 13 jaar ook vanuit Den Haag gehoord. Mijn eigen ervaring vanuit Brussel is dat als je daar als collega's in de politiek voor inzet en ook echt eens een keer met je handschoen op tafel slaat binnen zo'n Europese Raad, binnen zo'n Europees Parlement, dat er veel meer mogelijk is dan wij denken. Alleen de politieke wil moet er zijn en die heeft de afgelopen 13 jaar behoorlijk ontbroken. En daarom ben ik ook weer zo blij met het nieuwe coalitieakkoord. We hebben het nu over de portemonnee gehad, over migratie gehad. Zorg is ook een belangrijk onderwerp. Nou, Fleur Agema wordt namens de PVV de minister van Zorg. PVV'ers hebben ook veel vertrouwen in haar. Mevrouw Van Dam, wat vindt u het belangrijkste dat zij dan op dat gebied voor elkaar zou krijgen? Nou, in ieder geval dat de zorg wordt ingezet voor mensen die het echt nodig hebben. Dat daar ook een discussie over komt van dingen zoals overbehandeling. Hè, dat daar gewoon heel kritisch naar wordt gekeken. En eigenlijk zou je het gewoon maatschappij breder moeten trekken van dat we veel meer gaan kijken naar eigen kracht. En dat is, ja, er wordt gezegd, ja, PVV is dus voor zorg en het is een vrij links partijprogramma. Maar ik zie links als gewoon, ja, meedoen, werken. Ook inderdaad de zorg van dat je niet voor elk wisje-wasje, ja, naar de dokter gaat. Maar dat er inderdaad gekeken wordt in het algemeen van, ja, dat de juiste zorg bij de juiste personen terechtkomt. Het is wel zo, meneer Hartong, als regeringspartij moet je ook compromissen sluiten. Misschien zelfs extra bezuinigen. Nou, de zorg is ook een onderwerp wat natuurlijk heel veel geld kost. Regeren kan ook heel ondankbaar zijn. Is dat niet ook een risico voor de PVV? De partij zit nu wel in de positie dat je ook ergens op afgerekend kan worden. Politiek is niet voor bange mensen. En ik denk als je je nek uitsteekt om ook echt voor je kiezers op te komen. Maar niet alleen voor je kiezers op te komen, maar ook voor de burgers in het land. Dan kom je een heel eind. En ik denk dat heel veel mensen ook best wel beseffen dat de zorg gewoon op dit moment te duur is. Net als dat bijvoorbeeld alles te duur is. De levenskosten, waar mijn collega het ook al over had. Daar moet iets aan gedaan gaan worden. Dat kun je doen, bijvoorbeeld door structureel alle accijns en de taxen gewoon eens te gaan verlagen. Wat ook een tijdje gebeurd is, hè, onder het afgelopen kabinet. Ik denk, daar moet je ook eens naar gaan kijken. En dat je ook eens kijkt naar wat er allemaal uitgegeven wordt. Als ik alleen naar kijk in de Europese Unie, wat er soms aan projecten wordt besteed. En subsidies die de deur uitvliegen, waar nooit een nulmeting is gedaan, waar nooit eens een keer teruggekeken wordt naar de effectiviteit. Is dat geld verantwoord besteed? Dat gebeurde gewoon niet. Europese Rekenkamer kwam met rapport op rapport om kritiek te uiten op de uitgaven. Ja. Nou, dat kan je in Nederland ook doen. Gewoon heel netjes. Ja. Let je op de centjes. U ziet mogelijkheden duidelijk. Absoluut. En u heeft grote verwachtingen. Maar goed, dit compromissen sluiten en regeren is natuurlijk wel het nieuwe gezicht van de PVV dat we gaan zien. Zeker. Tegelijkertijd blijft Geert Wilders wel in de Kamer zitten en blijft hij zich ook scherp uitspreken. Dat hebben we ook afgelopen week nog gezien. Hè? Hij blijft gewoon druk doortwitteren. Ja, zeker. Als we het over risico's hebben, is dat niet ook een risico? Hoe kijkt u daarnaar? Dat hij misschien op Twitter grenzen overgaat en daarmee de coalitie zou kunnen opblazen? U zegt het al, het is een coalitie van vier partijen. En ik weet zeker, bijvoorbeeld Pieter Omtzigt zal alles goed in de gaten houden vanuit de rechtsstatelijkheid, hè, waar hij een heel sterke punt van maakt. En ik heb er alle vertrouwen in dat als deze vier partijen de afgelopen tijd erin geslaagd zijn om een regeerakkoord neer te leggen, hè, een compromis, waar inderdaad soms wat water bij de wijn gedaan is, dat ze de komende jaren ook in staat zullen blijken om elkaar heel scherp bij de les te houden en ook te zorgen dat er een goed resultaat voor de burgers wordt neergezet. En mevrouw Van Dam, hoe ziet u Wilders het liefst? Wilders of Milders? Ik zie het liefst als Wilders. Hij is een realist. En ja, ik vind, eerlijk gezegd, de framing in de media. Kijk, hij doet natuurlijk wel uitspraken, maar het wordt inderdaad echt heel erg daarop gefocust. En als je inderdaad gewoon ziet waar PVV dan voor staat, het is inderdaad anti-islam, anti-dit, anti-dat. En als je inderdaad met mij en heel veel kiezers met mij, die kijken inderdaad gewoon naar de sociale kant, naar de maatschappelijke kant. En inderdaad, waar komt mijn belastinggeld terecht? En als Wilders zich daarvoor inzet, nou, prima. Al doet hij er jaren over. Maar er is in ieder geval een begin dat hij met een realistische coalitie... dat hij aan het roer staat. Goed, dank beiden voor jullie komst naar de studio. Lucas Hartong en Esther van Dam. Dank jullie wel. Graag gedaan. Summer went away, still the yearning stays. I play it cool with the best of them. I wait patiently, he's gonna notice me. It's okay, we're the best of friends. Anyway, I hear it in your voice. You're smoking with your boys. I touch my phone as it fits your face. I didn't choose this town. I dream of getting out. There's just one who could make me stay. Oh. Always have been. I see the great escape. So long, Daisy May. I picked the petals. He loves me not. Something different bloomed. Writing in my room. I play my songs in the parking lot. Always have been. Kid van Taylor Swift. En zij, Taylor Swift, komt komende week naar Nederland. De grootste popster op aarde. Mogen we dat zeggen? Ja, dat mogen we zeggen, geloof ik. Is donderdag, vrijdag en zaterdag in Amsterdam om 3 concerten te geven. En dat zal, zoals ook op alle andere plaatsen is waar ze langs toert, voor gekte en hysterie gaan zorgen. Robin Goudsmit is trouwjournalist en Swiftie, zoals de fans van Swift zichzelf noemen. Goedenavond. Hallo. Ja, ze is dus al even bezig, hè, met die tour. Hoe ziet die gekte eruit tot nu toe? Ja, dat neemt extreme vormen aan, kunnen we wel zeggen. Ze heeft al een aardbeving veroorzaakt in Seattle. Hoe? Doordat al haar fans dan tegelijkertijd springen, ontstond er toen in elk geval een aardbeving. Dus Amsterdam kan zich wel de borst nat maken, want ja, dat wordt een grote gekte. Ja, en hier in Amsterdam is natuurlijk zijn die kaartjes stijf uitverkocht. Heb je zelf er één kunnen bemachtigen? Nee, helaas. Nee, ik viste achter het net. Ik heb vandaag wel heel aardig een mailtje gekregen van een lezer van Trouw, die een dochter had die een kaartje over had. Alleen ik ben niet in het land. Ik had er helemaal niet meer op gerekend. Nee. Want jij had een groot stuk over Taylor Swift vandaag in de krant staan. En daar had deze lezers op gereageerd. Ja. Ja, eigenlijk ook vrijwel meteen. Echt ontzettend aardig. Ja, maar je kan niet. En dan is de vraag, van, ga je toch nog proberen om een kaartje voor die andere dagen te regelen? Of hoe ver gaat dat fandom? Het fandom gaat heel erg ver. Ik zag dat er iets van 30.000 kaartjes worden gezocht op TicketSwap. Daar betalen mensen natuurlijk ook grof geld voor. Ja. Hoeveel, even voor mijn begrip, hoeveel als je nu nog toch nog iets wil regelen? Ja, nou, de kaartjes verschillen heel erg. Er zijn 10 rangen, geloof ik. Dus, goedkoopste? De goedkoopste, als je dat meteen kon kopen, dan was het enkele tientjes. Maar dat zal nu oplopen. Ja, nou, dat is nog te overzien. Goed, die Swifties, zoals de fans zichzelf noemen, zoals jij jezelf ook noemt. Kun je daar eigenlijk een identiteit op plakken? Wie zijn dat? Wat zijn het voor mensen die helemaal hysterisch worden van deze vrouw? Nou, het grappige is dat het zijn voornamelijk vrouwen, maar ze verschillen heel erg in leeftijd. Taylor Swift is natuurlijk al heel erg lang bezig. Haar carrière begon in 2006. Dat is al een hele poos. En dus zijn er ook heel veel vrouwen van ongeveer mijn leeftijd. Ik ben 32. En die zijn ongeveer met haar opgegroeid. Die hebben allerlei muzikale herinneringen van toen ze op school zaten of toen ze studeerden. En Taylor is nog steeds bezig en engageert ook weer allerlei nieuwe fans. Ook allemaal hele jonge meisjes van de tienerleeftijd. En die zien zichzelf eigenlijk allemaal in haar weerspiegeld. En dat is het spreekt gewoon heel erg veel verschillende mensen aan. Ja. En is dat een beetje cool om een Swiftie te zijn? Ik heb namelijk de indruk van niet. Ja, dat is inderdaad. Dat blijft me ook heel erg fascineren. Het is heel uncool, geloof ik. Ja, waar ligt dat dan aan? Het is niet zoiets van je loopt een feest binnen en je zegt ik ben superfan van Taylor Swift. Nee, dat zeg je absoluut niet. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat het het heeft zo'n groot commercieel succes. Als je een goede muzieksmaak hebt, dan ben je natuurlijk altijd fan van iets wat heel obscuur is en helemaal niet commercieel succesvol. Dus dan niet bijzonder genoeg. Nee, precies. En het is, ik denk ook wel dat het te maken heeft met wie zij is en hoe ze zichzelf presenteert. Ze presenteert zich heel erg als een harde werker. Niet per se, en dat beantwoord denk ik niet per se aan het beeld dat wij hebben van een artiest, van een kunstenaar. Kunstenaar is toch iemand die een beetje tegen wil en dank liedjes schrijft of boeken, maar een ander soort kunst beoefent. En zij is gewoon iemand die zegt, ik werk er gewoon keihard voor. Ik ga de studio in, ook als ik me helemaal niet lekker voel, als ik een gebroken hart heb bijvoorbeeld. Dan ga ik gewoon liedjes schrijven en ik ga toeren en ik ga er keihard voor trainen. En dat is toch een heel ander soort persona. Dat hele circus dat strijkt dus straks in Amsterdam hier neer. Het decor is dan de Johan Cruijff Arena, vlakbij de trouwredactie waar jij werkt. Ja. En jouw collega, schrijf je vandaag in de krant, die begrijpen die hele heisa eigenlijk niet zo. Hè? Dat is ook de reden dat je dat stuk schrijft van om toch uit te leggen van wat haar zo groot maakt. Kan je dat kort en bondig samenvatten voor ons? Ik denk dat het. Ja, het heeft natuurlijk met een aantal dingen te maken. Ik denk toch dat wat zij heel erg goed doet is beschrijven hoe het is om een jonge vrouw te zijn in deze wereld. Ze doet dat ook ze kijkt heel erg naar binnen. Hoe voel ik me op dit moment en hoe heb ik me vroeger gevoeld? Ze schrijft met heel erg veel melancholie eigenlijk, nostalgie over vroeger. Het voorbije moment is heel belangrijk voor haar. Voorbije liefdes, voorbije vriendschappen. Dat is denk ik een heel universeel gegeven. En wat daar ook wel bij komt, denk ik, is dat zij heel erg speelt met hoe je op verschillende manieren vrouw kunt zijn. Dus heeft al die era's, zo noemen fans dat, al die verschillende albums, daar hoort een bepaald soort Taylor bij. En ik denk dat als je een vrouw bent, dan speel je ook heel erg met verschillende vrouwenrollen. Dus soms wil je heel stoer zijn en sexy en soms ben je juist heel ingetogen en introvert. En dat is iets wat denk ik heel erg hoort bij hoe vrouwen gender doen. Mm-hmm. En in welke Taylor is ze nu in deze tour? Ja, er wordt al gesproken van haar imperial era. Dus dit is het hoogtepunt popregime. En dat is een moeilijk punt, denk ik. Omdat ze zo beroemd is. Ze is nu gewoon een fenomeen. Ja, en daardoor raakt ze ook een beetje de feeling kwijt met het gewone meisje. De dochter van een kerstbomenhandelaar, geloof ik, was haar vader.